in de lucht te zijn. In 2016 moeten er 500.000 mensen heen en weer zijn gevlogen van de Krim naar 14 plaatsen in Rusland. Griekenland kan met de huidige middelen nog tot 8 april vooruit. Daarna is nieuwe steun nodig om een bankroet van het land te voorkomen. Dat blijkt op basis van berekeningen van de Europese Commissie. Deskundigen in Brussel rekenen erop dat de Griekse overheid eind deze maand nog de ambtenaarssalarissen kan betalen. Maar na 9 april wordt de situatie echter kritiek. De Duitse neonazi-band categorie C heeft niet kunnen optreden in Twente, in de grensstreek van Nederland en Duitsland. De extreemrechtse groep was gisteren in de gemeente Haaksberg om daar een concert te geven, maar de politie en gemeente hebben dat verhinderd. Afgelopen week werd duidelijk dat de band, die op de voetbalhooligans gerichte muziekgroep met een aanhang bij rechtsextremisten en neonazies, dit weekend wilde optreden in Nederland. Ik heb nog even het weer. Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen. Later is het in een groot deel van het land helder. Het koelt daarbij af tot rond het vriespunt en mogelijk ontstaan mist en laaghangende bewolking. Morgen passeert in de loop van de dag een koufront. En tot zover het nieuws. Dit is Frontline Israël. Actualiteiten uit en over Israël. Frontline Israël wordt gepresenteerd door Jack van der Tang. Shalom luisteraars, afgelopen week was historisch. De onverwachte overwinning van Netanyahu heeft de media verbijsterd. En het blijkt me weer dat zij niet altijd te vertrouwen zijn. Waarom stemde een Arabisch Bedouinenstadje massaal voor Netanyahu? John Boehmer bezoekt Israël. Obama reageert teleurgesteld op winst Netanyahu en nog ander kort nieuws. Maar in dit uur ga ik ook uitgebreid in op mijn bezoek afgelopen week in Oekraïne. Welkom bij Frontline Israël. Yom Zeli Yisrael. Yom Zeli Yisrael, Ola Besimcha. Yom Zeli Yisrael, Ola Besimcha. Ola Besimcha. Shabbat Menucha. Yom Zeli Yisrael, Ola Besimcha. Shabbat Menucha. Shabbat Menucha. Yom Zeli Yisrael, Yom Zeli Yisrael, Ola Besimcha, Yom Zeli Yisrael, Ola Besimcha, Ola Besimcha, Shabbat Menucha, Yom Zeli Yisrael, Ola Besimcha, Shabbat Menucha, Shabbat Menucha. Yom Zeli Yisrael, Yom Zeli Yisrael, Ora Besimcha, Yom Zeli Yisrael, Ora Besimcha, Ora Besimcha, Shabbat Menucha, Yom Zeli Yisrael, Ora Besimcha, Shabbat Menucha, Shabbat Menucha. Ted Pierce van de CD Emergency, Yom Zeh. Nou, luisteraars, dat was het wel eventjes afgelopen week. Een overwinning. En heel bijzonder, misschien weet u het wel, we hebben natuurlijk met Pillar of Fire erg veel aandacht eraan gegeven. Ook met Radio Israël door de uitzendingen. En heel bijzonder, afgelopen dinsdag was hier een dag van gebed en vasten. En ik weet goed dat een van de mensen zei, Jack, om 2:00 zei de Heer tegen mij, Netanyahu zal de nieuwe premier zijn. En ik kreeg ook andere mails. Onder andere dat iemand had gezegd, een vrouw met een profetisch woord, om 2:00 had de Heer gezegd dat Netanyahu de overwinning had behaald. En ik geloof dat het echt door het gebed is gekomen wat er is gebeurd. En Ja, ik hoef het niet te vertellen allemaal en ik ga het allemaal niet herhalen wat de afgelopen week allemaal in het nieuws geweest is. Ook niet hoe de Amerikaanse president zo heeft gereageerd. De oud-Israëli ambassadeur in Amerika heeft gereageerd door te zeggen dat Obama eigenlijk zich gedraagt als een kind en een soort wraak als het ware wil tegen Netanyahu. Ik weet niet wat er allemaal gebeurt, luisteraars, maar ons gebed is en blijft belangrijk, omdat er zoveel gebeurt. Maar wat zal ik nou nog eens vertellen over wat er gebeurd is? Ik vond hier bijvoorbeeld een heel apart berichtje dat op de website Israeli Cool, daar werd gepubliceerd een interessante statistiek over de Israëlische verkiezingen. Nou, een van de gerapporteerde feiten is dat de meest pro-Likud stad in Israël is het dorpje Al-Anaim. En daar heeft 77% voor Likud gestemd. Al-Anaim is een Arabische Bedouïnenstadje. Waarom stemden zij dan voor Bibi? Het fundamentele verhaal is dat het dorp jarenlang heeft gevochten voor haar basisbehoeften, zoals elektriciteit en riolering. Nou, de regering Netanyahu bleek de enige regering te zijn die 2 jaar geleden begon met de aanleg en regelgeving om dit te verwezenlijken. De secretaris van de nederzetting, die legt uit dat de overweldigende steun voor Bibi en Likud te wijten is aan het feit dat er iets in ons erfgoed is dat we niet vergeten wanneer een persoon goede dingen voor je doet. Wij stemmen dus voor een politicus op basis van wat ze hebben volbracht in plaats van wat ze beloven te doen. Nou, dan zou ik benieuwd zijn, luisteraars, hoe het bij ons in Nederland zou gaan als men op deze basis zou stemmen. Dan zou het wel eens heel anders zijn dan dat het nu gebeurt. Nou, deze overweldigende Arabische ondersteuning voor Netanyahu en de Likud past niet in het bekende mainstream verhaal, omdat de kans voor het maken van groot nieuws dat wordt overgenomen door andere belangrijke nieuwsmedia zo goed als nul is. Maar goed, dit laat toch maar weer eens zien dat Israël werkelijk een echte democratie is. En een ander nieuwtje is dat de Amerikaanse senaatsvoorzitter John Boehner, hij zal later deze maand een bezoek brengen aan Israël. En dat bezoek volgt op de overwinning van Netanyahu bij de Israëlische verkiezingen en is een vervolg op de toespraak van de premier voor het congres eerder deze maand, welke plaatsvond op uitnodiging van John Boehner. Diplomaten in Washington geven aan dat het bezoek plaats zal vinden voor het einde van deze maand. Dat is dus maart. Een datum is nog niet vastgesteld. Ik kijk uit naar een bezoek aan het land Israël, het bespreken van onze gezamenlijke prioriteiten voor de vrede en veiligheid in de regio en de verdere versterking van de band tussen de Verenigde Staten en Israël. Aldus John Boehner. Nou, dan hebben wij onlangs al geopperd dat met op de dag van Purim Ayatollah Khamenei was opgenomen. Er ging zelfs heel lang het gerucht dat hij op die dag ook overleden zou zijn. Maar ik geloof niet dat dat waar is, want hij schijnt gewoon nog te leven. Dus dan moet het wel niet waar zijn. Nou, hij roept op tot de dood aan Amerika. En dat doet hij op hetzelfde moment dat de minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten, dat is dus Kerry, de vooruitgang van een nucleaire deal prijst in Zwitserland. Nou, hij scandeerde dus die Khamenei samen met de grote menigte in Teheran dood aan Amerika. Terwijl Obama het heeft over een historische deal en een betere toekomst vanwege de grote vooruitgang welke Kerry heeft bereikt bij de onderhandelingen met Iran. Nou, deze Khamenei beloofde de menigte niet te zullen zwichten voor de eisen van de westerse landen, omdat Amerika de bron is van de economische druk die de burgers van Iran voelen. En bovendien wil Amerika instabiliteit bewerkstelligen in Iran en de hele regio, aldus dus de Ayatollah. Hij waarschuwde ook tevens voor verwachtingen dat een deal niet kan betekenen dat er niets meer mag gebeuren, wijzend naar de zegen op de Amerikaanse ambassade en op het feit dat Amerika en Iran altijd bij alle onderwerpen zo ver mogelijk van elkaars standpunten af zullen staan. En dat was dus ook nog een nieuwtje. Nou, wat gebeurde er verder nog na afloop van de verkiezingen? En vond ik ook heel wel, ja, Ik vond het wel bijzonder dat dit zomaar ineens naar boven kwam, want de Europese Unie heeft een nieuw rapport klaar liggen dat strenge sancties tegen Israël aanbeveelt als druk op de nieuwe regering om het beleid over nieuwbouw en beveiligingsmaatregelen in Jeruzalem sterk te verhogen. Nou, dit naar de Britse krant The Guardian gelekte rapport komt slechts enkele dagen nadat premier Benjamin Netanyahu de verkiezingen met grote steun van de Israëlische bevolking won. Het rapport beschrijft de hoofdstad van Israël als een stad in de greep van de ergste vorm van polarisatie en geweld in 10 jaar. Het document is een samensmelting van de aanbevelingen opgesteld door verschillende Europese diplomaten die gestationeerd zijn in de regio. En zij beschuldigen de Israëlische regeringen van de spanningen in de stad op te voeren door het versnellen van nieuwbouw in het oostelijk deel van de hoofdstad. Volgens de krant The Guardian wordt de stad geteisterd door een vicieuze cirkel van geweld, welk een steeds grotere bedreiging vormt voor de levensvatbaarheid van een twee-staten-oplossing. Het rapport gaat verder met te zeggen dat de systematische bouw van de woningen in de zogenaamde gevoelige gebieden een oplossing niet dichterbij, maar juist verder weg heeft gebracht. En dan nog een ander nieuwtje, ook van de Verenigde Naties. En de commissie, welke gaat over gelijke rechten voor vrouwen, heeft een resolutie aangenomen die Israël beschuldigt dat de rechten van Palestijnse vrouwen sterk zijn verslechterd vanwege de zogenaamde bezetting van Palestijns gebied. De resolutie, uiteraard gesponsord door de Palestijnen en door Zuid-Afrika, werd met een stemming van 27 tegen 2 en 13 onthoudingen aangenomen. Verenigde Staten en Israël stemden tegen, terwijl de landen van de Europese Unie zich als gebruikelijk onthielden om voor of tegen te stemmen. Mijn opinie, luisteraars, is het denk ik op het moment dat je niet stemt, stem je voor de Palestijnen. De resolutie benadrukte het streven naar gelijkheid van man en vrouw en beweert dat de Israëlische bezetting het belangrijkste obstakel is voor Palestijnse vrouwen met betrekking tot hun zelfstandigheid, integratie en ontwikkeling in hun samenleving. Tja, het is ongehoord en het laat zien het gebrek aan kennis van het Midden-Oosten, luisteraars. De Israëlische ambassadeur bij de Verenigde Naties, Ron Prosser, hij hekelde de resolutie, zeggende dat dit weer een verder bewijs is van de voordelen van de Verenigde Naties tegen Israël. Alweer werd Israël als het enige land ter wereld hiervoor uitgekozen door de 45 tellende Commissie voor de Rechten van de Vrouw. En hij beschuldigde de Palestijnen van het mishandelen van vrouwen. Niets werd gezegd over de eerwraakmoorden die onder de Palestijnen van de PA behoren tot de dagelijkse gebeurtenissen. Terwijl de tewerkstelling van vrouwen op slechts 17% staat, vergeleken met 70% voor de Palestijnse mannen. Hij merkte ook op dat van de 193 lidstaten van deze VN-wereld instelling tientallen landen onschuldige burgers afslachten en discriminerende wetten handhaven die vrouwen onderdrukken. Toch krijgen deze landen de zegen van deze VN-commissie. Ja, ik hoef je het allemaal niet te vertellen. Het is eigenlijk allemaal nieuws. We verwachten gewoon niks anders. En dan heb ik nog, voordat we zometeen eerst naar muziek gaan luisteren en dan, ja, toch wil ik met u naar, als het ware, naar de Oekraïne gaan. Kreeg ik nog een mailtje over een leuk nieuwtje. Tenminste een leuk, een interessant nieuwtje van Hirsi Ali. U kent haar allemaal, Ayaan Hirsi Ali. Zij is toen weggegaan uit Nederland naar Amerika. En dit berichtje gaat over het feit dat zij zich wil bekeren tot het judaïsme. En ze is 45 jaar en ze levert momenteel ook behoorlijke kritiek op de president van Amerika, Barack Obama, in zijn naïviteit in zaken de onderhandelingen voor de nucleaire deal met Iran. Interessant, we zullen zien hoe dat allemaal gaat verlopen, maar voor haar de enige veilige plaats, denk ik, in de hele wereld waar zij zou kunnen wonen. Ik wil nu met u gaan luisteren naar een kort lied. Het is Klezmer, luister maar eens. En daarna wil ik met u, als het ware, overstappen naar afgelopen week, waar ik een bezoek heb gebracht aan Oekraïne. Shabbos, Shabbos, Shabbos, Shabbos, Shabbos, soll sein jeden Shabbos, soll sein soll sein, Schabbes auf der ganzen Welt. Lichtig, lichtig, lichtig, lichtig, lichtig, soll sein Jeden lichtig, soll sein lichtig, soll sein lichtig auf der ganzen Welt. Simche, Simche, Simche, Simche, Simche, soll sein Jeden Simche, soll sein Simche, soll sein Simche auf der ganzen Welt. Shabbos, Shabbos, mooie muziek, echte klezmer muziek. Afgelopen woensdag, morgen om 6 uur vertrok ik van huis. En vrijdagavond om 7 uur kwam ik weer terug. 3 intensieve dagen. Met het vliegtuig naar Oekraïne, geland in Kiev, vertrokken naar Zitomir en daar wat rondgereisd. En van de ene naar het andere geweest. Woensdag kwamen we aan in Kiev en zijn daar eerst naar de Joodse organisatie Esha Torah gegaan. Daar hebben we een ontmoeting gehad met vluchtelingen. Ontmoeting met 3 vrouwen, Joodse vrouwen ook, die ontvlucht waren uit Oost-Oekraïne. Met hun hele verhaal. 'S Avonds hebben we nog wat bezoeken gedaan. Donderdag zijn we 's morgens naar een vrouw geweest die Aliyah ging maken met haar zoon. We zijn naar de opslag geweest van de hulpgoederen, waar wij ook vanuit hier uit Den Haag aanleveren. We zijn naar gaarkeukens geweest. We hebben bezoeken gedaan met gezet. We zijn onder andere naar een appartement geweest en daar een bezocht een vrouw. En haar man ligt toevallig in het ziekenhuis. En ik zeg toevallig, maar die was net 2 dagen ervoor opgenomen. Zeer ernstig. Door alle stress en emoties heeft hij een zware hartaanval gehad. En ja, we hebben ook nog een vrouw bezocht met kanker. Heel ernstig ziek. Een gezin met 4 kinderen die Aliyah gaan maken en alles is in gang gezet. 'S Avonds heb ik nog een gesprek gehad en interviews gedaan. Interviews met Max Veenstra en Richard Zevenhuizen. Richard is onder andere van Ebenezer. Ook, we waren daar met een groep, Max Veenstra, mijn zoon was mee. En ook de directeuren van Ebenezer Nederland, Ebenezer Duitsland. En wij zijn op zoek gegaan. Wat is er nu uiteindelijk aan de hand? Staan wij aan de vooravond van de komende Exodus? Wat is er nu? En ik heb gevraagd, wilt u mij, Heere God, geopende ogen geven en geopende oren om te zien en te horen wat u wil dat ik horen zou? En heel bijzonder dat wij dus vrijdagmorgen onderweg naar het vliegveld gestopt zijn bij het hoofdkantoor van Ebenezer. En daar was het toch wel heel bijzonder. Men is zich aan het voorbereiden op een verdere ontwikkeling, escalatie van het conflict. En dat houdt in dat men verwacht dat er veel meer gaat gebeuren, dat de havensteden, zoals ook de havenstad Odessa, te maken zullen krijgen met aanslagen, met terroristische aanslagen. Waar heeft dat allemaal mee te maken? Zoals u weet is de Krim geannexeerd door Rusland. En de Krim heeft maar 20% water. Alles moet verder geïmporteerd worden. Ook is er geen energie. Alles moet geïmporteerd worden. Dus er is veel meer nodig voor Poetin om dit eiland te bevoorraden. En men is bezig om te kijken naar een opvangkamp. Ergens centraal waar in grotere aantallen Joden opgevangen kunnen worden op hun weg naar Israël. Ik ga niet alle details vertellen. Ik heb gewoon op donderdagavond, ik was wat moe, misschien hoort u dat ook een beetje aan mijn stem, maar ik ben gaan zitten. met Max Veenstra en met Richard Zevenhuizen. En ik ben gewoon eens met hun in gesprek gegaan wat hun is opgevallen die dagen. En wat is er toch allemaal gebeurd en wat is hun mening? Luister maar eens naar dit interview wat ik had. En als u wilt reageren, kan dat naar reactie@radioisrael.nl. Momenteel ben ik in Zoetermeer. Zit samen met Max Veenstra en Richard Zevenhuizen. We hebben vandaag een drukke dag gehad, waar we allerlei mensen bezocht hebben, projecten bezocht hebben. In de Oekraïne. Oekraïne moet ik eigenlijk zeggen. We hebben veel gehoord. We hebben geluisterd naar de mensen. En mijn vraag eigenlijk aan jullie is om eens met mij mee te praten over het feit wat we hebben meegemaakt. En ik zal maar gelijk beginnen met het statement. We hebben aan een aantal mensen gevraagd die ontmoet hebben. Hebben jullie hoop voor de toekomst? En naar mijn beleving heeft niemand ja gezegd. Dat klopt toch? Ja, En eigenlijk kregen we overal te horen van ik weet het niet. Of schouders werden opgehaald. Nou, dat is hetzelfde in mijn ogen. Geen hoop voor de toekomst met alles wat er gebeurt in Oost-Oekraïne. Wat vond jij, Richard? Wat is jou opgevallen? Ja, de mensen die gevlucht waren uit de Luhanske area die we dan gesproken hebben. Dat was heel triest. Dat ze echt ervaren van, we kunnen niet meer terug. Tegen degene die uit de Donetsk omgeving waren. Die dachten van, die nog steeds de hoop hadden van, we kunnen misschien nog terug. En die waren dan ook in eind december even terug geweest. En dat ze toch nog hoop hadden. En dat hangt ook weer vanaf van wat ze achter hebben gelaten. Hè. Ook vaak hun zaak naast hun huis natuurlijk. Dus dan hebben ze altijd nog een hoop van dat de toestand weer als vanouds zou worden. Ja. Dus wat is jou opgevallen? Nou, een van de dingen die me even op het netvlies komen is, we waren vanmiddag in een gaarkeuken waar ik geloof 130 mensen eten krijgen. En er waren twee jongere dames, die zagen er keurig gekleed uit. Hè, met echt dure kleding. Dus het paste niet bij het beeld van iemand die een gaarkeuken bezoekt. Nee, vond ik ook. Dus dat was even een... daar moest ik even aan wennen aan het idee. En het bleek dat de dames kwamen uit Donetsk. En hun echtgenoten zijn dan nog om de boel te verdedigen, zal ik maar zeggen. Maar eigenlijk weten ze het niet. Maar omdat ze zo netjes eruit zagen, dacht ik, ze horen niet thuis. Maar wat ik ben gaan realiseren is dat ze hadden daar een gewoon bestaan. Met een inkomen en met een leven zoals wij dat ook kennen. Met een bepaalde standaard. En ik denk dat ze best wel een goed leven hebben gehad daar. En dat op het een op het andere moment dat het voorbij is. En voor mij zitten ze nog steeds in een soort shockfase. Ja. Waarbij ze nog niet realiseren wat er nu eigenlijk gebeurd is. Eigenlijk is dat... En maar die man waar we vanmiddag waren, tenminste, die was er niet, die lag in het ziekenhuis. Ja. Die heeft zich wel gerealiseerd wat er gebeurd is. Ja, misschien is dat wel ook de oorzaak van zijn hartaanval. Ja, voor de luisteraars waren vanmiddag bij een vrouw in een flat. Die komen daar ook vandaan en die hadden een bedrijf, dat liep allemaal goed. En ze hadden, moet je nagaan dat je dus een woning hebt waar je niks voor hoeft te betalen, die is betaald. En je moet ineens alles achter je laten en je gaat weg en dan moet je een woning gaan huren. Terwijl iemand anders je woning stilstaat. En deze man die was zo vol met emoties en zo geschrokken dat hij een zware hartaanval 2 dagen geleden heeft gehad. En nu de vraag is hoe hij gaat herstellen. Dus het is toch wel heel apart. Maar ook de eerste dag in Kiev, de ontmoetingen met de drie vrouwen. Mm-hmm. Dat was weer van een hele andere orde, want die zaten echt... Ja, dat was triest. Kan je eens wat vertellen aan degene die er niet bij was? Nou, het is zo dat het was gewoon een heel verdrietig verhaal. En we zaten daar met allemaal grote kerels die al wat meegemaakt hebben. En ik denk dat bijna iedereen wel met tranen in zijn ogen zat te luisteren naar het verhaal van de drie vrouwen die daar vandaan kwamen. En eigenlijk echt alles kwijt zijn. En dan met name, wat ik vond ik zo super triest, van die vrouw, die had een kindje en die heeft heel lang gespaard voor een gehoorapparaat, want het kindje is doof. En ze waren bijna zover dat ze het gehoorapparaat voor het kindje konden aanschaffen. En toen zijn ze hals over kop moeten vluchten. En dat geld is er niet meer. Nee. Dus en het jongetje praat niet meer? Dat jongetje praat niet meer. Is gestopt met praten? Nee, die praat nu al een half jaar niet meer. Ja. Nou, dat is hartverscheurend. En als je dan zo'n jonge moeder ziet, ja, dat kan ik niet tegen. En die vertelde dat ze voor het eerst dit eigenlijk openlijk vertelde. Ja, ja, dat vind ik schokkend. En als je dan beseft dat er in Oekraïne zoveel mensen met zulke soort verhalen rondlopen. Want we hoorden, tussen de 1 en 1,5 miljoen vluchtelingen zijn er nu. Ja, ja, ja, ja. En dus kijk, wij zijn natuurlijk qua achtergrond focussen we ons op Joodse mensen. Maar je beseft, je gaat steeds meer beseffen, ja, het zijn niet alleen Joodse vluchtelingen, maar ook gewoon de mensen uit Oekraïne zelf. Ja. En het trieste van het verhaal vond ik ook dat ze dus in waar ze nu zijn in Kiev of in andere plaatsen, eigenlijk met de nek aangekeken worden. En dat ze eigenlijk de schuld krijgen van de mensen uit Kiev voor de situatie in het oosten, terwijl ze er eigenlijk voor gevlucht zijn. Dat, ja. Ja, het is niet te begrijpen. En maar wat gewoon de grootste schok is, dat je gewoon een normaal leven leidt, zeg maar, rustig voortkabbelend. En dan van het een op het andere moment dat het gewoon voorbij is. Dus dan vraag je af inderdaad van waar bouw je je zekerheden op? Vertrouw je op goud en zilver? Ja, en wat ik ook wel heel apart vond, wat we ook hoorden, was natuurlijk van het feit, en dat hoorde je van de Joodse mensen die we ontmoet hebben steeds, van ja, het gaat zometeen slecht en wie gaat de schuld krijgen? Dat zijn wij. En daar houden ze nu al rekening mee, terwijl er nu nog geen antisemitisme echt is, wordt er nu al voorbereid daarop. Hè? Ja. Ja. Ja, ik vond het bijzonder dat ook zeiden dat een zoontje op school de schuld kreeg en uitgescholden werd als separatist. Dus dat zij eigenlijk de aanleiding zijn voor alle ellende in de Oekraïne nu. Ja, dat is ook bizar eigenlijk. En je ervaart zo dat ze, ja, met die vragen zitten, waarom overkomt ons dat? Hè? Ja. En we hadden zo'n goed leven, tenminste de mensen die we hebben gesproken. En dat het zo van de een op de andere dag, ja, helemaal anders is. Ook de mensen die dus moeten vluchten en hun spaargeld nu ook al doorheen zijn. En dat ze, ja, eigenlijk zich schaamden om hulp te vragen aan hulporganisaties en... Nou ben jij verbonden aan Ebenezer. En jij luistert dan toch ook wel heel erg over Aliyah maken. Ja. En wat is je daarin opgevallen? Dat mensen weer naar Israël willen? Ja, dat valt nog tegen. Dat toch nog steeds ook het vasthouden van, nou, het gaat wel weer over. Of er zal toch de kans om terug te keren. Hoewel ze misschien met hun verstand dat heel klein achten. Is hun emotie als het ware, die loopt daar achteraan. Hun hele geest is als het ware nog daar in, bij hun oude leven. En ze zien dan ook als een berg op tegen van, ja, om het echt achter te laten en om een heel nieuw leven te beginnen in Israël. Maar denk je niet dat er nu meer Joodse mensen aan het nadenken zijn over Aliyah dan zeg maar een jaar geleden? Ja, ze zijn misschien nog niet zo ver, maar dat er toch wel een soort... omslag is gekomen. Ja, is ontegenzeggelijk waar. Ja. Maar het is dus heel verschillend ook met wie je praat. Want zelfs nog steeds nu zijn er nog steeds mensen die wel Joods zijn en dat kunnen bewijzen, maar hun papieren nog steeds niet in orde hebben. Dus dat is ook wat we door hebben gegeven nu. Zelfs als ze nu zeggen van, nou, we willen niet of we denken nu nog niet aan Aliyah. Dat we zeggen van, maak in ieder geval wel je papieren al. Maar dat was wel in dat centrum, dat Joods centrum in Kiev. Ja. Dan waren natuurlijk wel een aantal mensen die alles, juist daarom alles in orde hadden gemaakt en bij zich hadden voor het geval dat ze direct weg konden. Ja, die wel. Ja, ja, daarom, het is heel verschillend. Allerlei verschillende Joodse mensen die ook hun Jood zijn beleven en hun verbindenis met Israël hebben, of niet. Ja. En Max, jij bent natuurlijk de man van de hulpverlening. Maar wat mij opviel is, dat kennen wij natuurlijk niet in Nederland, maar hier lig je in het ziekenhuis. Nou, ik begreep dat het ziekenhuis de kosten hoef je niet te betalen. Gelukkig maar, want daar vraag je uiteindelijk niet om. Maar alle medicijnen moeten de mensen zelf betalen. Correct. Hoe kan je dat probleem nou oplossen, vraag ik me af. Want dat is echt ongelooflijk. Ze helpen je gewoon niet. Nee, ze helpen je gewoon niet. Al lig je dood te gaan, ze helpen je gewoon niet. Nee, dat is het. Kijk, en de doktoren zouden misschien wel willen, maar ze hebben gewoon de mogelijkheden niet. En dat is gewoon super frustrerend. En dat is iets wat wij vanuit Nederland ons gewoon niet kunnen voorstellen. Nee, ik kan het me echt niet voorstellen. Ik vind het echt onbegrijpelijk als je in het ziekenhuis ligt en wordt gewoon medicijnen geweigerd. Ja, kijk, als je familie geen geld hebt om te betalen, of je zit niet in een sociale gemeenschap, als je bij een kerkgemeenschap hoort, dan heb je kans dat de gemeente nog zegt van wij nemen die kosten op ons, zal ik maar zeggen, op de een of andere manier. Maar we waren natuurlijk vanmorgen bij een mevrouw die kanker heeft. Kan je nog herinneren? Ja. Die heeft een aantal bestralingen gehad, heeft haar huis moeten verkopen, als ik het goed zeg, om geld te hebben om haar behandelingen te kunnen betalen. Maar het geld is nu ook op? Het geld is op en ze woont nu in één kamertje. Ja. Ja? En haar moeder was erbij. En het was eigenlijk een heel triest verhaal bij elkaar. Ja. Ja, want die mevrouw wil graag Alia maken. En ik vraag me af of dat... Hoe dat zou gaan dan, als ze zo ziek is, of ze dan wel ja, of niet. Ja, ze schijnt wel heel ziek te zijn, ja. Ja. Dat zijn dan situaties dat denk je van, ja, menselijk gezien is er haast geen oplossing. Nee, ik moet zeggen, als je ziet de nood die er is, en we zijn hier natuurlijk maar heel kort. Ja. Het is ongelooflijk, hoe moet je dat oplossen? En dan zien we maar een paar mensen, als het ware, en een paar projecten. Ja. En wat dan, toen we dus vroegen... of we voor haar mochten bidden. Nou, dat was hartverwarmend eigenlijk. Hartverscheurend. En dan hebben we toch iets van hoop mogen brengen in een wanhopige situatie. Maar als mensen schieten we tekort. Ja, nou, we zouden in Nederland ook veel meer kunnen doen. Ja. Maar ja, de mensen kunnen sowieso een gift overmaken. Stuur maar een reactie. Een mailtje naar reactie@radioisrael.nl. Wat vind je? En Richard, heb jij verder nog iets wat je opgevallen is in de korte tijd dat we hier geweest zijn? Ja, nou, dat eigenlijk ieder mens, iedere man, vrouw die we ontmoet hebben, zijn eigen verhaal heeft. Eigenlijk geen enkel verhaal is bijna hetzelfde. Maar de rode draad is wel de ellende en de wanhoop die vaak doorspeelt in hun persoonlijke leven. Maar het is, daarin zie je als het ware, ieder mens moet daar benaderd worden met maatwerk als het ware. En dat, dat je mag bidden dat Gods Heilige Geest echt ook vertroosting geeft. Zoals God het ook belooft aan zijn kinderen. En dat hij een weg baant waarin wij menselijke wijs gesproken geen weg zien. En dat we gewoon mogen pleiten bij de Heere God dat hij... wonderen doet om zijn kinderen echt terug te brengen. Ja, dus, wat ik zelf ook een paar keer natuurlijk hoorde, is dat men eigenlijk, en dat hoorde ik vandaag ook hier gezegd worden, de situatie in de Oekraïne stevend af op een grote ramp, er is geen geld meer. En ik hoorde vandaag ook zeggen, door de voorganger hier, van men verwacht rellen, men verwacht opstand. En op het moment dat dat gebeurt, zullen de Joden de schuld krijgen. Dat was in Oost-Oekraïne ook. Een van de eerste dingen die daar gebeurde was dat op synagoges werd gezegd... schuld of dood aan de Joden of schuld hebben de Joden. Dat is het eerste wat er gebeurde. En in die zin staan we aan de vooravond, denk ik, toch van gebeurtenissen... waarvan niemand weet waar het gaat eindigen. En het belangrijke is dat we nu al daar hulp gaan bieden. Zeker aan de Joodse mensen waar we voor geroepen zijn als gelovigen. Ja. En Max, heb jij nog iets toe te voegen aan iets wat je hebt ervaren deze korte tijd dat we hier in Oekraïne zijn? Jij kijkt natuurlijk toch weer met hele andere ogen, ook met logistieke ogen in de zin van hoe het met transport en met hulpverlening gaat. Maar... Nou, dat is, daar kan ik wel bemoedigend antwoord op geven. Tijdens de vorige regering is de hulpverlening helemaal platgelegd. Toen had ik op een gegeven moment 17 vrachtwagens met hulpgoederen vaststaan, waarvan de langste meer dan 9 maanden heeft vastgestaan. De regering weigerde gewoon om hulpgoederen in te klaren. En dat is gelukkig is dat voorbij. Anderhalf jaar geleden is dat voorbij gegaan met de nieuwe regering. En het wordt steeds makkelijker om goederen in te klaren. In het verleden duurde het minimaal 4 tot 6 weken om een vrachtwagen ingeklaard te krijgen. En vandaag, de dag, kan het binnen een paar dagen geregeld zijn. Mits de papieren in orde zijn. Dus wat dat betreft is dat dan een lichtpuntje dat we dus sneller hulpgoederen het land in krijgen die dan gedistribueerd kunnen worden. Ik heb al heel wat vrachtwagens dit jaar gestuurd, ook vanuit jouw pand in Den Haag. En er is gewoon niets meer terug te vinden. Alles is nee, dat viel me ook op, het alles, is leeg. Alles is al gedistribueerd. Ja. Dus alles wat er binnenkomt, wordt gelijk ingeklaard en is binnen een paar dagen als een spons. En het, wordt en het blijft een wonder dat al die matrassen hier zo hard nodig zijn. Ja, ongelooflijk. Ja, want ze vroegen me nu weer om meer matrassen. Nog net. En ik zeg, ja, we hebben nog wel wat matrassen, maar niet zo gek veel meer. En het probleem van de matrassen die we nu hebben, is dat het allemaal verschillende maten zijn. En dat het eigenlijk nog allemaal netjes uitgezocht moet worden. En dus dat roep ik ook iedereen op die nog... Ja, we kunnen wat vrijwilligers gebruiken voor het sorteerwerk. Kom gezellig een dagje naar Den Haag. Stuur je vrouw de stad in met je creditcard en kom een sjouwen in de loods. Ja. Ja, ja. Nou, dank jullie wel voor het gesprek. Graag gedaan. Tot zover het interview wat ik afgelopen donderdagavond laat had met Richard Zevenhuizen van Ebenezer Nederland en Max Veenstra, die hulpverlening verzorgt, onder andere in Oekraïne en Israël. En ik heb het bewust het hele gesprek uitgezonden. Ik had misschien wat kunnen knippen, maar ik heb het zo gelaten omdat het belangrijk is. Gewoon onze eerste gedachtes die wij met elkaar hebben gedeeld na een zeer indrukwekkende en volle dag in Oekraïne. Ik ben daarna nog in gesprek gegaan met Erik. Hoe hij verder heet, dat gaat u horen. Erik is een knul, die, of een man moet ik eigenlijk zeggen, die rondreist in het hele Oostblok als het ware. En veel weet, daar al jaren komt en van de hoed en de rand als het ware weet wat er speelt. Ook nu belangrijk, ook de Bijbelse boodschap die hij brengt. Het gaat in het Engels, ik vertaal het. Ik hoop dat u tot het einde wil luisteren, want het is echt belangrijk om te horen wat Erik te zeggen heeft. Daarna is het programma ten einde gekomen en hoop ik u volgende week weer te mogen begroeten. En nu hoort u het interview wat ik donderdagavond nog later heb gehad. Zo luisteraars, ik ben momenteel in Oekraïne, in Zitomir. En tegenover mij zit iemand die heel veel reist door Oekraïne. Hij komt zelf uit Polen. Can you please tell your name? My name is Irek Czubak. And you are from? I am from Krakow, from Poland. Okay, hij woont dus in Krakow in Polen. And can you tell us, to the people who are listening now, what are you doing? What is your ministry? My ministry is to serve Jewish people, and I am doing this for many years, because we, like a group of people of Poland, decided many years ago, 1990s, to serve and help our Jewish brothers. So my ministry is to help since the time they started to come to Israel, after the help them with feeding, with the helping spiritual help also. Okay, dus if you have one moment. Vanaf 1990 helpen ze, en dat is echt de opdracht om Joodse mensen te helpen op allerlei gebieden, praktische zaken, geestelijke zaken, voedsel, van alles. Okay. Mm-hmm. And what are you doing now? Because we are now here in the Ukraine, and we know that in the east of Ukraine there's a war going on. Mm-hmm. It seems to be quiet, but can you tell a little about what your experience was and what happens there in the past or in the last year or in the past months? I think we like believers. We should see the season, in which season we are now. And for me, very clear is that this is what is going on now. it's bring us to think more, think what really God would like to show us. So Ukraine for me is a fantastic place now. Fantastic means not so that is not a fantastic place to live or just live and to exist, but to see, like, for us believers, that we are really in God's hands, and that if we will not trust him and we will not see what he is going to do, we will be lost. I mean, we will be without our understanding what is coming to even to our lands. Okay, voor de luisteraars die niet alles hebben gehoord, is dat het nu een fantastische tijd is. Niet in de zin dat het is hier geweldig, maar meer fantastisch om te zien dat hier wat gebeurt en dat God wat aan het doen is. En dat het belangrijk is om dat ook te zien. So the question is, what is really? I mean, I see the power of evil, which is today working secretly, but in official way. Okay, dus de duisternis zie je nu momenteel, het werk van de duivel, openlijk, maar ook in het verborgene. That lawlessness and this what is going on with the other countries like Ukraine, like Crimea, it's like today working very good, lawlessness. Ja, de wetteloosheid is volop aanwezig, zowel hier, Oost-Oekraïne, maar ook in de Krim. And we know, I know the East Ukraine for many years, because I've been working here in 1990s and helping and visiting many wonderful Jewish people here in Donbass, in Donetsk and Crimea. En hij is goed op de hoogte van wat hier gebeurt. Hij werkt hier al vanaf 1990 onder de Joodse mensen, kent ook veel mensen, ook in Donetsk, ook in de Krim. They feel very safety. En zij voelden zich altijd heel veilig daar in die gebieden. This is the place that they can be safe, they can have family, they can exist, they can prosper. Ja, ze hadden het dus daar heel goed. Er was voorspoed. Ze hadden het goed met hun gezinnen, met hun familie. And in one moment, everything changed. En op één moment alles is veranderd. This what is today for it was impossible, today is possible. Wat toen onmogelijk bleek te zijn, of dacht men te zijn, dat is nu ineens mogelijk, voor voorbeeld. Big numbers of people who are anti-Sema. Ineens was daar een groot antisemitisme. Ja, yeah, it's growing every day and it's we don't know, but still it's the process which the hateness is growing against Jews. Ja, er is een heel proces nu aan de gang waarin de Joden dus te maken krijgen met antisemitisme. So, what does it mean for our believers today? Wat houdt dat in voor ons als gelovigen? Maybe we, like a people of believers from the West. Bijvoorbeeld voor ons als gelovigen uit het Westen. Have wonderful möglichkeiten in Deutsch possibilities to help them in this present time. Dus wij krijgen nu als, zeg maar, als gelovigen uit het Westen geweldige mogelijkheden om het Joodse volk te helpen. Stand in the moment they need our help. Op dit moment, juist nu ze het nodig hebben. They are hungry. Ze zijn hongerig. They have not houses. Ze hebben geen huizen. In one moment they lost everything. Ze zijn alles kwijtgeraakt in één moment. They are in a refugees camp. Ze zitten nu in vluchtelingenkampen. Where the many of them they came to Poland. De mannen zijn naar Polen gegaan. And Poland is not able to help them. En Polen is ook niet in staat om ze and te helpen. Maybe for us like believers today is possibilities to not only stay and pray, but in a practical way to help them. Dus het is voor ons ook belangrijk om praktisch als het ware hun te gaan helpen. You know, God says in many ways in the prophets. En God zegt in de profeet op verschillende manieren. Comfort my people, says your God. Ja, comfort mijn mens, mijn volk. Zegt hij. Help for widows and orphans. Help aan weduwen en wezen. The letter of James speaks about, in the first chapter speaks, the pure faith and in the eyes of God is to bring the help of widows, refugees and orphans. De eerste hoofdstuk van Jacobus zegt ook van dat het zo belangrijk is om de weduwe en de wezen, om die te helpen. So for us like is a big test. Dus het is voor ons ook als gelovigen een grote test. We understand that prophet Jeremiah speaks also. Ook de profeet Jeremia spreekt erover tot Israël. That they've been so proud of the temple of God. Dat ze zo trots zijn dat ze op de tempel van God. They've been so proud that God, the God Shekinah, the presence of the Lord is in the temple. Ja, van de aanwezigheid van God is in de tempel. But the God says, where is your heart? En dan vraagt God eigenlijk, maar waar is jullie hart? To my temple to pray, to celebrate feast. But at the same moment, you not treat good orphans, widows, the poor people. I am God of the poor. En dan tegelijkertijd zegt God, maar je behandelt de mensen eigenlijk niet goed. Je komt wel naar de tempel om te bidden. Maar hoe zit het met je houding? Want je behandelt, je vergeet de weduwe, de wezen en de armen. That his people today in Ukraine, in East Ukraine. Zijn mensen in de Oost-Oekraïne? Many thousands of those who need regular food. Er zijn duizenden die alleen al gewoon normaal voedsel nodig hebben. Yeshua said, Jesus said in 25th chapter of Matthew. In het 25e hoofdstuk van Matthäus zegt Yeshua. He is gathering all nations. Hij vergadert alle naties. And they said, this is what you did for at least my brother, you did for me. En dan zegt hij, dit is wat je deed voor mij. Lord, when we help you? En dan zegt hij, ja, heer, maar waar hebben we u dan geholpen? Those who help, of course. He said, when I was naked. Wanneer ik naakt was. You give me clothes. Toen gaf je me kleding. When I was thirsty. En wanneer ik wanneer ik dorstig was, gaf je me te drinken. So it's today for us like Christians is not a privilege and from second hand to one chance to answer this what through the ages we couldn't. Het is voor ons in zekere zin ook een privilege nu als christenen dat we wat aan de afgelopen eeuwen niet konden, nu dat ineens wel kan. Solve this what we couldn't solve for 1,000 years. Wat, ja, we kunnen nu iets oplossen wat we 1,000 jaren niet gedaan hebben, niet opgelost hebben. I believe very strong. This is our ability. This is our calling. Dit is onze mogelijkheid. Dit is onze roep, als het ware, voor ons als christenen. Chance to bring blessing to our countries, to our cities in Europe. Om ja, de Joden te zegenen, zeg maar, om die zegen te brengen in onze steden in Europa. Help for at least his brothers who are going today to Israel and help them to go. Om helpen om ze bijvoorbeeld naar Israël te brengen. I think and we each of us, for us the Bible should be the first not newspaper but the news what we have to read today. Ja, voor ons zou eigenlijk het belangrijkste moeten zijn niet als een krant maar gewoon de Bijbel te lezen. We know that we are in process that Israel will come back. We weten nu dat Israël terugkomt. His people will come to Israel, to his the promised land. Ja, zij zullen terugkomen naar ons land. En het is misschien leuk om te vertellen aan u luisteraar dat terwijl wij hier zitten te praten, dat er momenteel een kantoor naast ons door de heren van Ebenezer momenteel met 3 mensen gesproken wordt die Aliyah willen maken. Okay. So we are now have a questions. Are we prepared for that? Dus nu is de vraag aan ons: zijn wij klaar hiervoor? Zijn we voorbereid? If thousands of them from the north, which is the north is Russia in Ukraine. We could do something for help them to get their promised land. Er zijn nu duizenden die naar het beloofde land willen, maar zijn wij voorbereid? Zijn wij klaar om hen te helpen? Can we, like a believer, stand together and we have enough sources to do that? En ja, kunnen wij ze helpen? Zijn er genoeg bronnen ook om ze te helpen? Maybe this what happened and this what Pete Putin did. Maybe this is the great possibilities to learn to live in these last days. We moeten eigenlijk leren van wat Poetin heeft gedaan, dat we in de laatste dagen leven. Maybe this is the time when we should ask ourselves, really I care about it or I have my great church. I have temple of God. The God's glory is. Well, why? What I need more? Ja, we kunnen ons afvragen. Zeggen we nu van, oh, ik heb toch mijn eigen kerk, groot en geweldig, of gaan we de uitdaging aan om deze mensen te helpen? This is all question what I have. Dat zijn alle vragen die ik heb. Actually, is to myself. Uiteraard is voor mezelf. Sorry, but I always put myself this, and ja. I will tell you. I would like to do everything in the present time to prepare to make a network of the believers, Christians, true believers, committed people, that these days which we should, I think we must do what we can. Yeah. We should do the best and he will do the rest. We zouden ons als christenen eigenlijk moeten afvragen en wat hij graag wil, daar hebben we trouwens vandaag ook een hele tijd over gehad, is om een heel netwerk op te zetten waarin mensen weten hoe ze elkaar kunnen helpen, hoe ze met elkaar kunnen samenwerken om het Joodse volk te zegenen. And for example, Crimea, when the situation happened in Crimea, for us it was a great example. We've been working there, that in one moment everything was closed. En voor hun was het ook heel belangrijk. Ze hebben bijvoorbeeld geholpen en gewerkt in de Krim, en ze hebben daar ervaren dat in 1 dag tijd alles is veranderd en dat het land als het ware gesloten was. Borders. De grenzen waren gesloten. Banks. De banken waren gesloten. And you know, we understood that without local network, without our Christian network, believers network, we are not able to do anything. En toen hebben ze eigenlijk begrepen, daar hebben ze heel veel van geleerd, dat zonder een netwerk van gelovigen die daar ter plaatse zijn, ze eigenlijk niks kunnen doen. God is would like to, this is my opinion, God would like to show us. En God, zo dat ziet hij dat zelf, God laat ons zien. When the time of the evil, of the darkness will come. Dat in de tijd van de duivel, zeg maar, het donker wordt over de aarde en we voorbereid moeten zijn. To help those who are taking to the death. Om hen te helpen die voor de dood bestemd zijn, als het ware. And we have any excuse. We hebben geen excuus. If we will see in our own eyes. Wat we zien met onze eigen those ogen. People are going to die, als deze mensen doodgaan. And we would be like paralyzed and we will be not able to do anything. En we zijn eigenlijk niet in staat om op te staan, om ze te helpen. This is the time. Dit is de tijd. For us. Voor ons. Stand together. Om samen doesn't te staan. Doesn't matter which confession you are. Maakt helemaal niet uit van welke kerkachtergrond je bent, om te staan voor Israël. Do what Lord would like to that you will do. En doe wat God van je vraagt. The place you are, he called you. En op de plaats waar je geroepen doesn't bent. Doesn't matter Holland, Germany, Poland. Of dat nou Duitsland, Polen of everybody Nederland is. By him is called to serve for the Jewish people. Iedereen is geroepen om het Joodse volk te helpen. Dat is onze roep. God calls nations to serve and to bless Jewish people. Ja, onze roep ook voor onze landen is om het Joodse volk te zegenen. Why? Waarom? I don't know. This is Father decided. Dat heeft God besloten. Onze Vader. Jewish way of thinking is I hear Shema, I hear him and I will do what he called me to do. Ja, de Joodse manier van denken is Shema, dat is je hoort het en je doet het. Ja, and I would like to be his hand. En ik wil graag zijn hand zijn. I would like to have privilege to do this. En ik vind het een voorrecht om dat te doen. This is great privilege. Het is een groot voorrecht. So I am very happy that I can see in my own eyes. En ik ben toch wel blij dat ik kan zien met mijn eigen ogen. And I can also encourage, and we are encouraged many pastors and churches to stay together and to be wise and make a network of the people who can stay and also do, not only pray, but do in practical way, helping. We zijn bevoorrecht en bemoedigd ook dat ik, niet alleen ik, maar ook met andere voorgangers, andere leiders, samen kunnen werken, netwerk kunnen opbouwen. En niet alleen om te bidden, maar ook om uit te reiken naar de Joodse mensen. Can you tell me, Eric, some examples? You told me about smuggling people. Mm-hmm. What is that for a strange story? Yes, this is a very strange story. Ik vraag nu een vraag over het smokkelen van mensen. Yeah, and I will tell you this is really give me a great encouragement when I heard that many Christians in these places like Lugansk, which is today we know Lugansk, this is separatist places, waar de separatisten nu zijn. And also Donbass, which is also Donetsk. That many Christians, in the moment when they have this kind of the possibilities to help, they really did great job. Het is voor hem heel bijzonder en bemoedigend ook als je weet wat er allemaal gebeurt en dat vooral de plaatselijke christenen een geweldig werk daar hebben verricht. Actually, we are working with one pastor who emigrated. He escaped from Lugansk. Ze werken samen met een voorganger die weggegaan is daar uit Lugansk. And by accident, we don't say it back. This is by God mercy we met him and suddenly we started work because we knew that he has very good connection to smuggle people from this area. We hebben op hem een bijzondere manier ontmoet en dat is van God en hij heeft een heel bijzondere connecties, netwerk als het ware met de mensen die daar and zijn. He smuggled a lot of Jewish people from there. En hij heeft een heleboel Joodse mensen they weggesmokkeld als het ware. Network. Hij heeft een heel groot people netwerk. Who have, and how did he do it, the smuggle? You know, they come to the special points, checkpoints. They are called to people to come and a certain moment, in a certain, for example, 9 o'clock at night, and the people comes there. They took them to the buses. Already, they are, you know, everything is prepared already, so people could come. They go to the one bus to the around the separatist because they know better roads than other people. So they go around the checkpoint, separatistic checkpoints. to the other place. They are changed the buses. They are going the next, and they are smuggled people a lot. Okay. De manier van smokkelen, dat gaat dus zo dat zij veel beter de weg kunnen daar zo in die regio dan de separatisten. Ze gaan met een bus gaan ze dus naar de grens en ze doen dat via andere wegen waar de separatisten niet van de hoogte zijn. Ze hebben contacten aan de andere kant van de grens. Daar staat weer een bus te wachten en op die manier worden de Joodse mensen overgedragen. En zo vluchten ze eigenlijk uit de regio. And we, this is the network of Christian people who are very active there. And next time, and the last time also I spoke there from a really big church from Kiev. They started to know about us. And I said, you know, we are very much concentrated also about Jewish people. And they said, yes, we have already heard that there's some Jewish families. I said, let's go to contact them. We can bring them to Kiev. Okay, dus er is een heel netwerk. Ze komen met allerlei mensen in contact. En laatst hadden ze ook weer mensen ontmoet. Ja, we kunnen ook een aantal Joodse mensen. En hij helpt ze eigenlijk weer verder om ze naar Kiev te brengen. En daar weer onder te brengen op allerlei adressen. So that's not easy, but for me it's great testimony. Okay, dus voor hem niet makkelijk, maar een groot getuigenis. How in these days Christians could really help? Hoe christenen save eigenlijk op deze Jewish manier helpt life om het redden van Joodse mensen. En is it really so dangerous for Jewish people there? It's not so dangerous. We have not like act of antisemitism like this, that because you are Jewish you are suffer. But for example, the last time we heard that separatists they make the list of nationalities. Okay. So het is nu nog niet zo gevaarlijk. Ze hebben nog niet echt van grote gebeurtenissen gehoord. Maar nu hebben ze gehoord dat de separatisten lijsten aan het maken zijn van nationaliteiten van mensen die er zijn. Who is Jewish, who is Ukrainian? We don't know wie is Jood, wie is Oekraïens. For which purpose? En ze weten dus niet voor welk doel, maar. But knowing the history. Maar ja, kennende de geschiedenis. So you never know. Je weet het nooit. So we have also the. And what I today when we had the meetings, what I heard different times is that if it's going worse, the first who's are guilty, that are the yes Jews. Yes. Ja, dus wat ik vandaag ook hoorde, wat ik steeds hoorde, dat Joodse mensen zeggen, als het misgaat, ook politiek, en het ziet er naar uit, want er wordt al gesproken over allerlei rellen, de eerste die schuld zullen krijgen, zullen de Joden zijn. We have to understand that the situation in Ukraine is really, really difficult. And it's getting worse and worse. Ja, dat is ook wat hij zegt, dat de situatie zeer vreselijk is. En dat alleen maar erger gaat worden de komende tijd. Again, because it's today pluralis, democracy. Many of the people who are in government are Jewish. Ja, in Ukrainian government. Er zijn in de Oekraïense parlement zijn ook mensen die Joods zijn. Volgens sommigen zeggen velen. So this, but that's not true in a real way. A lot of them are Jews. A lot of, but you know, yes, true. If Yatsenyuk is the prime minister for the regular Ukrainian man, it's like he's Jewish. So a lot, it means Yatsenyuk is a great person. I mean, it's like prime minister. Okay, Poroshenko, so the premier is ook Joods. Poroshenko also has the Jewish roots. Maybe okay not 100%. Hij is misschien niet 100% Joods, maar hij heeft Joods bloed en daardoor is hij gewoon in oog van de bevolking volledig Joods. The leader of parliament is also Jewish. En de leider van het parlement is ook Joods. And all this situation now, the people they are hungry, they have not enough money. Er is niet genoeg geld, de mensen zijn hongerig en ik heb het zelf vandaag weer gezien overal. 300% dollar came up. De prijzen zijn 300% gestegen. People have not get more money, more salary. Ze krijgen niet meer geld, ze krijgen niet meer salaris of pensioen. Price go up 300%. Dus de prijzen zijn 300% gestegen. So we heard today the people told the local that again in the buses, in the transportation, when the people traveling, in buses, speak again Jews, they rule us and we are suffer. Dus nu wordt er ook al gesproken, en dat hoor je ook bijvoorbeeld in de bussen, van ja, het komt door de Joden die ons regeren, en daarom lijden wij zo hier zo in het land. What does this remind me? That if something is good, it's not because of Jews. If something is bad, it's because of Jews. En dat herinnert me aan dat als iets goed gaat, dan ligt het niet aan de Joden, maar gaat het slecht, dan ligt het wel aan de Joden. I am not a prophet. Ik ben geen profeet. I am try to be eyewitness. This is what is going on. Ik ben gewoon een ooggetuige. And I would like to be ready for time which maybe will come and be like this wise virgin woman, yeah, when they've been waiting for the bridegroom, yeah. Okay, ik zeg, ik wil eigenlijk gewoon wijs zijn, als het ware hetzelfde als de vijf wijze maagden die staan. Radioisrael.nl. Het is nu 10:00. Dit is WNC, World News Company. Goedenavond. Het CDA en Water Natuurlijk zijn de grootste partijen geworden bij de waterschapsverkiezingen van afgelopen woensdag. Dat heeft de Unie van Waterschappen laten weten. Van de landelijke politieke partij is het CDA met 76 zetels de grootste geworden, gevolgd door de VVD met 67 zetels.